Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij een frontale aanrijding tussen een lijnbus en een auto in het Groningse Onstwedde zijn 4 gewonden gevallen. RTV Noord meldt dat de bestuurder van de auto de macht over het stuur verloor. Waardoor dat kwam is nog niet duidelijk. De gewonden zaten in zowel de bus als de auto. Over hun toestand is nog niks bekend. Steeds meer migranten gaan via Nicaragua naar de Verenigde Staten. Vorig jaar arriveerden tienduizenden mensen uit onder meer India, Afghanistan en Senegal in Nicaragua. Ze sloten zich daar aan bij de migrantenkaravaan richting Amerika. Het Midden-Amerikaanse land heeft extra chartervluchten voor migranten toegelaten. Ook zijn de visa-regels versoepeld. Daarmee verdient Nicaragua veel geld. Volgens experts speelt de slechte relatie met de VS ook een rol en wil Nicaragua op deze manier de Amerikanen dwarszitten. De opkomst bij de verkiezingen in Bangladesh is volgens lokale bestuurders ongeveer 40%, de helft van de opkomst in 2018. De stemmen worden nog geteld, maar het is vrijwel zeker dat zittend premier Sheikh Hasina aan een vierde termijn kan beginnen. De 76-jarige Hasina regeert al 15 jaar onafgebroken, volgens critici op dictatoriale wijze. De ergste wateroverlast lijkt achter de rug. Het waterpeil in het IJsselmeer is lager. Door de gunstige wind kan water uit het IJsselmeer worden afgevoerd naar de Waddenzee. En daardoor kan ook de waterstand in het Markermeer naar beneden. Ook het waterpeil van de Rijn is aan het dalen. In Maastricht is een groot deel van de herstelwerkzaamheden aan de Overlaatdam afgerond. Tonnen aan stenen hebben het gat in de dam voor het grootste deel gedicht. Het weer vanavond en vannacht overal vorst met min 1 tot min 5 graden. Morgen is het een vrij zonnige en koude winterdag. Landinwaarts blijft het onder nul. Langs de kust ligt de temperatuur net iets boven het vriespunt. Met een gematige tot vrij krachtige noordoostelijke wind voelt het aan als min 5 tot min 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Ik ben Evie van Landschot en ik heb een vraag voor u. Waarom belegt u nog bij uw bank? Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt. Met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg. Van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie? Check luxeflex.nl. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp. Of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Jeroen Stomphorst. Goedenavond, welkom bij weer een uurtje sport op de zondagavond. Met aandacht voor, hoe kan het ook anders, schaatsen. Op de EK-afstanden was er goud voor Yinning de Bo. Net als vorige week op het NK was hij de snelste op de 500 meter. Daar ben ik weer inderdaad. Ja, eigenlijk de rit van het EK voelde nog beter. Dus het kan nog harder, denk ik. Wie het ook nog steeds harder gaat, is bij weer een opgeleefde schaatsnatie. Noorwegen 1, 4 en 6. Nederland 2, 3 en 5. We zijn geklopt door Peder Kongsouk op de 1500 meter. En wat is het succes van die Nooren? We horen het zometeen van coach Bjarne Rukje. Veel bekervoetbal in Engeland, waar Liverpool met veel ontbrekende spelers titelconcurrent Arsenal uitschakelde in de derde ronde van de FA Cup. Liverpool with a lot of numbers forward here. Luis Diaz wraps it up in style. No Salah, no Van Dijk, no worries for Jurgen Klopp en Liverpool. En aandacht voor het bijzondere trainingskamp dat RKC afgelopen week had in Marokko. En we bellen ook vanavond met zeilster Marit Bouwmeester, die tijdens het WK in Argentinië haar Olympische ticket voor haar vierde speler probeert veilig te stellen. Allemaal tot 11 uur. Ja, schaatser Jenning de Bo maakt de laatste week een naam in het langebaanschaatsen. Wat veel mensen niet weten is dat de Bo ook enige Nederlandse man is die ooit een WK-medaille haalde bij een WK junioren in het shorttrack. In 2022 pakte hij goud op dezelfde afstand als vanmiddag, de 500 meter. Coach destijds was Dave Versteeg, shorttrackcoach van team Badro. Goedenavond, Dave. Goedenavond. Dat Jenning het zo goed doet, hè, op die lange baan vorige week en dit weekend weer, heeft je dat nog verbaasd? Nou ja, natuurlijk verbaast me wel dat hij zo snel opkomt natuurlijk. Dat had ik niet verwacht, maar dat hij veel in zijn mars had, dat wist ik wel. Maar dat dit seizoen al zal laten zien, dat is wel voor mij ook wel een verrassing hoor. Ja, gelukkig. En iedereen wordt wild, hè, over zijn bochtentechniek. Ja, hoe kijk jij daarnaar? Hoe luister je daarnaar? Nou ja, dat is natuurlijk wel mooi om te horen natuurlijk. En ja, dat die goede bocht dat Nico, dat had ik natuurlijk al wel gezien in het short track. Nou, dat heb jij geboetseerd toch? Nou ja, uiteindelijk, ja goed... We doen ons best daarin. Ik wil niet gelijk mezelf een schouderklopje geven. Maar ja, we hebben natuurlijk wel. Hij is natuurlijk als 15 jaar bij 1 junior binnengekomen. En ja, daar heeft hij veel moeten leren. En ik vind het mooi om te zien dat hij daar eigenlijk nu al de vruchten van gaat plukken. Ja. Ja, want hij kwam van het lange baan schaatsen, is toen overstapt naar het short track. En hoe lang ben jij dan zijn coach geweest? 4 jaar. En had jij meteen al zoiets van, hey, daar kan ik wat mee. Dit kan wel een nieuwe Shinky worden. Of helemaal niet? Want hij is natuurlijk heeft een ander postuur. Nou ja, dat hij kon schaatsen, dat had ik wel gezien. Want daardoor neem je natuurlijk ook op in je selectie. Hè? Gewoon de manier waarop hij beweegt. Hij was natuurlijk toen al een iets langere jongen. Maar gewoon hoe hij zich kan opvouwen. Hè? Zo moet het bij de lange baan nu ook noemen. Mm-hmm. Dat zagen we natuurlijk in de short ook wel met zijn lengte. Hoe hij dan door die bochten gaat, dat was ook wel mooi om te zien hoor. Maar hij werd natuurlijk niet de Shinky. Kan je zeggen van god, waar is het fout gegaan? Of heeft hij de stap heel snel gemaakt weer terug naar het lange baan? Zat er nog meer in? Nou, ik denk dat er ook wel meer in zat. Zat zeker wel. Maar zijn laatste jaar als A-junior A2... was natuurlijk de bedoeling om voor beide disciplines zich te plaatsen voor de week junior. En dat is ook gelukt. Maar hij werd alleen eigenlijk voor de week junior short track, die was eerst. Mm-hmm. Dan werd hij vlak daarvoor werd hij ziek. Dus toen heb ik ook de keuze genomen voor hem te zeggen, ja, deze gaan we gewoon niet doen. Want daardoor ga je anders ook het lange baan gewoon minder presteren. Niks. En dan kan je beter wedden op 1 paard in plaats op 2 halve. De week junior lange baan heeft hij gewoon echt wel heel goed gepresteerd. Voor met wat hij eigenlijk op dat moment aan de lange baan deed. Want als hij misschien, nou ja, laten we zeggen, 20 keer op de lange baan heeft gestaan, het hele seizoen is dat veel. Met weinig wedstrijden. Dus had hij echt wel een hele goede ontwikkeling doorgemaakt. Ja. En hij kwam ook terug. Toen zei hij ook, ja, David, hij zegt, ik ben inderdaad gewoon een beetje zat om eigenlijk constant heen en weer te switchen. Hij zegt, nu mijn laatste WK, ik heb er maar 1 gereden en dat was lange baan. Hij zegt, vandaar dat ik ook gewoon volledig voor lange baan mag gaan. En met zijn lengte had ik zelf ook echt wel het idee dat hij daar veel sneller en meer zou kunnen gaan presteren dan binnen het short track. Ja, dus de lengte was eigenlijk het laatste duwtje, omdat dat seizoen ook niet zo lekker liep. En toen heb jij gezegd van, ga eens die kant op, ga eens praten met Gerrit van Velden. Nou ja, kijk, hij had natuurlijk wel meerdere aanbiedingen. We hebben natuurlijk ook wel, Ico die belde ook wel, die had hem ook wel gezien. Uiteindelijk samen hebben we nog een gesprek mee gehad. Ik wist ook wel een beetje wat voor type jongen Jenning was. Hij moest ook gewoon in een groep zijn waar hij gewoon vertrouwd was. Waar hij wat jongens om hem heen had, waar hij gewoon goed mee kan vinden. Het is ook, dat betreft is het echt wel een teamplayer. Hij kan nog niet echt heel erg veel op zichzelf doen. Hij komt eigenlijk net een beetje kijken. Hij moet ook een beetje geduwd worden door anderen. Ja. Vandaar heb ik inderdaad Gerard gebeld. Joh, Gerard, ik moet luisteren. Ik heb hier al een speciaal geval. Ik zeg, ik denk dat het een ruwe diamant is. En ja, ik zeg, bochtenrijden kan die. Ik zeg, hij is sterk. in de krachttraining. Onze krachttrainer Kilian Stoker is natuurlijk ook de krachttrainer van Regenborg. Dus daarmee kon hij, Kilian kon ook al data overgeven naar Gerard, laten zien van ja, kijk, dit is wat die jongen al kan. En ja, hij is niks minder dan bijvoorbeeld jouw sterkste jongens. Dus daarmee is het op een gegeven moment balletje wel gaan rollen. Maar het belang getwijfeld door Gerard. Ja, gesprekken gehad. Zijn team was natuurlijk eigenlijk al vol. Hij moest ook echt wel gaan kijken en anderen ook wel overtuigen van ja, wat gaan we hiermee doen. Maar ja, hij draagt ook wel een speciaal gevoel mee met deze jongen. En ja, ook zo'n lengte, dat vond Gerard ook wel interessant. Oké, ja, want dat is wel, dus andere ploegen hebben met hem gesproken. Ico Zaanlander, zeg je. Maar hij wilde eigenlijk, samen met jou misschien wel het liefst bij Regenborg, want dat past het best bij hem. Nou ja, ik denk ook dat voor hem op dit moment het beste zou passen. Maar dat blijkt. Uiteindelijk wel. Het was voor hen ook een gok. En ja, goed, ik heb natuurlijk dat betreft, ben ik wel blij dat het al zo hard gaat. Want ja, goed, dat betreft, je reikt wel iemand aan. Hè? En ze hebben natuurlijk ook wel een bepaald gevoel bij mij vandaan. Ze zijn eigenlijk een beetje op mij uitgegaan. Van nou ja, vertrouw je en gaan kijken wat we ervan kunnen maken. Ja. En dan moet je het maar laten zien dit jaar. Nou, ja, dat goed, is wel gelukt, hè? Want Gerard van Velden. Zeker gelukt, ja. Ja, ik sprak vorige week Gerard van Velden bij het NK. Die zei, dat heb ik nog nooit meegemaakt in mijn hele carrière niet. Een man die zulke stappen neemt. Nee, dat is eigenlijk nooit gebeurd. Kijk, als je natuurlijk al meer had gelange baant vorig jaar of de jaren ervoor, had hij denk ik al snellere tijden had hij dan al staan. Maar goed, hij vond Sjordek ook echt wel leuker. En ja, Sjordek is gewoon een moeilijker spelletje. Dus dat moet je ook veel meer uren opdraaien om beter te worden. En bij lange baan hoef je dan als junior wat minder uren te draaien. Ja. Heb je nog contact met Gerard van Velden over hoe het nu verder gaat? Of heb je hem helemaal in zijn handen gelegd en hij neemt het over? Nee, nou kijk, we hebben natuurlijk zeker nog wel contact. Hij doet ook nog wel mee op de shorttrack. Dus hij shorttrack ook nog wel zo af en toe nog eens een beetje mee. Om toch al gewoon de eerste zijn bochttechniek. Maar dat is natuurlijk wel eens een kracht ook. De druk die bij shorttrack op je benen komt. Ja, die creëer je niet bij de lange baan. Dan moet je dus echt voor shorttracken. En ja, ik denk dat dat wel zijn wapen is om dat te blijven onderhouden. Goed, we zijn benieuwd hoe dit verder gaat. Want er gaan nog mooie races komen in de Verenigde Staten en Canada. Voor zover bedankt, Dave, voor jouw inkijkje in de ontwikkeling van Jenning de Bo, toch de nieuwe schaatssensatie van Nederland. Dankjewel, Dave. Dag, man. Ja, het gaat goed in Nederland met Jenning de Bo. Maar als we terugkijken op die EK-afstanden, valt er nog iets op. Hè? Heel veel medailles voor Nederland, maar ook voor Noorwegen. De ploeg pakt 2 keer goud, 1 keer zilver, 4 keer brons. Na het wereldrecord op de 10-pursuit was er vanmiddag goud op de 1500 meter. Kjeld Nuis houdt de gang er nog altijd goed in. Maar komt hij aan de 1.44.25 en pakt hij een nieuwe Europese titel. En komen de laatste meters van Nuis in de finish. In de 4.33 en redt het niet. Nee. Hij wordt tweede op 800ste van een seconde. En dus worden de Nederlanders geklopt door Peder Kongshoek. En weerstaat deze jonge Noor wel de druk. En nu een lijn, de bondscoach van de Nooren, Bjarne Rukje. Goedenavond. Goedenavond. Had jij hier rekening mee gehouden met deze overwinning van Peder Kongshoek? Ik had er geen rekening mee gehouden, maar het kon wel gebeuren, ja. toch wel stiekem een klein beetje dus. Ja. In ieder geval gehoopt. 7 medailles in totaal. Wij zeggen groot succes voor de Nooren. Ze zijn weer helemaal terug. Hoe kijk jij daarnaar? Zeker. We hebben het hartstikke goed gedaan dit weekend. Ja. Goed, als coach heb je altijd ups en downs natuurlijk. En we hebben ook heel veel tegenslag gehad dit weekend. Met veel ziekte ook in de ploeg. Rakte Wieklund. Ja, precies. Op de eerste dag ging het nog goed. En de tweede dag moest ze afzeggen. De jongens en de meiden die deden het hartstikke goed, ja. Ja, en dat wereldrecord vrijdagavond, dat springt natuurlijk enorm in het oog. Fantastische prestatie van jullie, want in Heerenveen. En hoe kijken de Nooren dan, want je bent natuurlijk ook eigenlijk een half Nederlander, naar het gedoe in Nederland als het gaat om die mannenploeg? Dat is best wel ingewikkeld natuurlijk. Bij de Noorse ploeg is het zo dat we... het hele jaar samen kunnen trainen. Dan kun je bedenken dat op alle vlakken is natuurlijk. En in Nederland kan dat gewoon niet. Hoe je het ook wint of keert, het is altijd een moeilijk verhaal met de commerciële ploegen in Nederland om die samen te laten trainen. Ja, ik ben er zelf natuurlijk ook een heel aantal jaar deel van geweest. Dus ik ken gewoon het probleem. En het lijkt steeds meer op een teamsport aan het worden natuurlijk. En dat wordt dan wel lastiger. Ja. Terug naar de klassieke afstanden, de wat langere afstanden, daar zijn jullie goed in. Hè? De 500 en 1000 meter, nog niet echt. Is daar ook, heeft dat te maken met de generatie? Steken jullie daar misschien minder tijd in? Is er makkelijker succes te behalen of sneller op de wat langere afstanden? We hebben inderdaad in Noorwegen heel weinig sprinters. Ja. Dat zit sowieso al in de cultuur. Als je kijkt naar het verleden, dan zijn er sowieso veel minder sprinters geweest. Vanuit Noorwegen. En dat was tot en met begin van jaren 2000 in Nederland natuurlijk ook het geval. Die cultuur is in Noorwegen nooit veranderd. Nee. Kan nog komen natuurlijk. Maar dat zal dan voor een volgende cyclus misschien gaan. Uitverkocht Tialf, hè? Volle bak 3 dagen. Hebben de Nooren daarvan genoten? Ja, absoluut. Wat vooral opvalt, ook voor de Nooren, is dat er voor iedereen wordt gejuicht. Ja. Uit ervaring kan ik zeggen dat het in Noorwegen niet het geval is. Dus, maar dat wordt wel als heel prettig ervaren hier. Dus zeker. Heel mooi. Maar hebben de Nooren het publiek? Hebben die er ook van kunnen genieten? Is het uitgezonden in Noorwegen? Want dat is een beetje een moedig verhaal geworden, hè? Ja, ik weet niet precies hoe het verhaal in elkaar steekt. Maar ik weet wel dat wij via een streamingdienst bij de grootste krant van Noorwegen worden uitgezonden. Daar moeten we dus wel een abonnement voor worden betaald. Ja. En er wordt nog steeds onderhandeld over het uitzenden van de grote toernooien. Nou ja, we hebben nu natuurlijk al 1 groot toernooi gehad dit jaar. En er zijn er nog 2 te gaan. De WK afstanden in Calgary en het WK sprint, WK allround in Insel. En ik hoop wel dat wij door deze prestaties nu, dat de publieke omroep, inziet dat het toch interessant genoeg is om direct uit te zenden. Ja, toch? Want dat zou mooi zijn als het Noorse schaats ook weer echt dan op de kaart komt. Want ja, de steun van de bond is ook een beetje lastig. Niet zoveel geld. Is het lastig werken voor jou als bondscoach? Ja, absoluut. Ja, dat is zeker nodig. Zeker voor onze sponsoren natuurlijk. En om ook uiteindelijk meer faciliteiten te kunnen krijgen. Dan heb je gewoon die zichtbaarheid nodig. Als ik heel eerlijk ben, is het in Noorwegen anders werken dan bij een commerciële ploeg in Nederland. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar dan helpt het misschien wel deze prestaties. Aan de andere kant ook ongelooflijk knap dat jullie in deze omstandigheden dan toch zo goed presteren. Er moet dan een enorme drive zitten bij jullie als coachingstaf en natuurlijk als schaatsers. Ja, nee, dat is absoluut zo. Nou wil ik absoluut niet zeggen dat die drive er op andere plekken in de wereld niet bestaat. Nee, maar goed. Maar dat is absoluut wel waar, ja. Dat is gewoon, en dat merk je gewoon in het hele Noorse schaatsen, dat daar gewoon heel veel, heel veel mensen doen het gratis, hè. Dus het heel veel wordt gedaan wat er in Nederland waarvoor betaald wordt. Worden er in Noorwegen heel veel klusjes opgeknapt die mensen gewoon doen uit de vriendendienst. Ja, liefde voor de sport. Maar laten we mee eindigen met waar we begonnen. Dat gaat hartstikke goed. Veel medailles. Wat zijn dan de verwachtingen voor de Noorse ploeg richting de WK-afstand in februari in Calgary? Dat is wel het hoogste doel van dit jaar. We zitten nu na de World Cups in november en december. En we hebben een mooi trainingsprogramma gehad. We hebben een klein beetje teruggenomen voor dit EK, dus we wilden hier wel echt goed zijn. Maar de hoogste piek moet in februari liggen. Ja. En meestal is het zo dat als je in februari goed kan zijn, dan kan je dat ook nog wel volhouden tot maart. Maar ja, je moet wel eerst tot februari komen. Ja. Nou, we zijn benieuwd. Daar in Calgary gaat het allemaal gebeuren. Bjarne, dankjewel dat je even in de lijn wilde komen. Dankjewel. Bjarne Rukje van de Hoorse Mond. Crazy. In Eindhoven strijden de waterpolo-vrouwen als een van de favorieten voor de Europese titel. Tegelijkertijd probeerden de mannen in Kroatië de Olympische droom levend te houden. Vanavond sloten de vrouwen de poolfase af door met 15-10 te winnen van Griekenland. De Nederlandse vrouwen hadden zich al geplaatst voor de kwartfinales, maar zijn nu poolwinnaar. De Nederlandse mannen speelden vanavond hun tweede groepswedstrijd tegen Slowakije en wonnen ruim met 17-6. Eerste duel werd verloren. Hebben dus revanche genomen. Iemand die als oud bondscoach, coach, trainer alles al heeft meegemaakt is Jan Mensink. Tegenwoordig is hij trainer van de mannen van het Ravijn. Goedenavond, meneer Mensink. Goedenavond, Jeroen. Eerst nog even persoonlijk, want gisteren stond u voor het eerst na een half jaar weer te coachen in het bad. Ik begreep, na een ernstig auto-ongeluk. Ja, dat is sowieso goed nieuws, want daar voelt u zich ongetwijfeld als een vis in het water. Maar hoe was het voor uzelf? Ja, nee, op zich heel plezierig. Want ja, ik heb een heel zwaar ongeluk gehad. Echt om het leven moeten vechten. En ik ben aardig weer op niveau. En het was gewoon even lekker weer om met die man aan de slag te kunnen. Ja, en dan heb je ook nog een mooi cadeau gekregen, hè, bij de rentree, want er werd gewonnen. Ja, er werd gewonnen. Ja, dat was de wintertrofee, die is opgezet omdat de heren de EK moesten spelen. Dus onze internationals die waren er niet bij. Ja, en om die te overbruggen, die 2 maanden, omdat ze zeg maar de voorbereiding en nu de EK heeft de KNSB een wintertrofee ingesteld. Ja. En dat was wel een goede bijeenkomstigheid. Anders lig je gewoon 2 maanden stil. Ja, dat niet alles stil ligt. Daar zit je ook niet op te wachten natuurlijk. Nee, absoluut niet. Maar kan er dan in ieder geval goed gekeken worden naar die EK's van de mannen en de vrouwen? Ja. En hoe kijkt u daar zelf naar? Is dat volle betrokkenheid? Ja, volle betrokkenheid. Ik ken alle spelers. Ja. We zijn natuurlijk in de Eredivisie, de meeste spelers zijn er natuurlijk wel heel veel die ook in het buitenland spelen. Maar goed, nee, daar hou ik wel bij. Ook ten aanzien van het landsbelang. Ja. Want daar hoeven we niet zo bang voor te zijn als het gaat om de vrouwen. Hè? Titelfavoriet, denk ik, vindt u ook wel, toch? Niet. Ja, absoluut. Ja, als wereldkampioen? Absoluut, ja, zeker als wereldkampioen. Ja, die moeten gewoon echt strijden voor de titel. Ik heb laatst ook nog bij ons in Bad in Nijveld gespeeld, zeg maar tegen Amerika, de Olympisch kampioen. Nou ja, dan zie je gewoon dat de twee beste ploegen in de wereld zijn op dit moment. Dus die EK, ja, die zijn topfavoriet zeker. Ja, maar goed, de WK-finale was tegen Spanje. Dat was toch ook hartstikke spannend. Ja. Ja, nee, absoluut. Maar die zijn titelfavorieten in ieder geval, die gaan ver komen. En hoe zit dat bij de mannen? Mannen is gewoon wat moeilijker. Kijk, de dames zijn ook full professional. Hè. Die zijn natuurlijk, hebben de A-status. Ja. De heren is toch gewoon wat moeilijker. Omdat wij hebben niet echt een traditie in Nederland van waterpolo op mannengebied. En het is wel jammer. Kijk, de mannen die staan normaal tussen plaats 10 en plaats 12. Dus ik hoop dat ze op de EK bij de eerste 8 komen. Dan gaan ze ook naar de WK. En dan kunnen ze ook eventueel nog vechten voor een Olympische titel. Of Olympische kwalificatie. Dus dat is voor onze waterpolo natuurlijk heel van belang. Omdat ze dat redden. Maar goed, ze hebben gisteren verloren van Roemenië. Ja. Dat was ook wel een cruciale wedstrijd. Nu moeten ze in ieder geval weer winnen. Dus dan nu vandaag in ieder geval gelukkig gerevanceerd. En dan hoop dat ze de laatste wedstrijd ook winnen. Dan moeten ze kwartfinale spelen. Maar ja, dan wordt dat tegen Italië of Hongarije. Ja, dat is misschien wel een maandje te groot. Nou, maar dat is ook gisteren van de Roemenen moeten winnen. Want dan hadden ze tegen Georgië gespeeld. En dan was de kans groot geweest dat je dan door kunt. Ja, want de kwartfinale is belangrijk, hè? Ja. Als je kwartfinale wint, dan kom je bij de eerste 8 van Europa. En dan heb je in ieder geval gekwalificeerd voor de WK. Want daar wordt uiteindelijk de prijs verdeeld voor richting zeg maar de Olympische kwalificatie. Nu kunnen ze nog naar die kwalificatie nooit. Maar goed, dat zou wel mooi zijn, ook voor onze sport. Ja, want ja, die vrouwen, die zijn zeker van Parijs. Die zijn wereldkampioen en daarmee ook geplaatst. Dat is wel hartstikke mooi hoe dat is gegaan natuurlijk. Ja. Maar als leek, heeft Nederland kans? Hebben de mannen kans? Nou, het was heel lastig. Of is dat nu een beetje door die nederlaag tegen Roemenië eigenlijk een beetje... Ja, nu moeten ze tegen een van de toplanden spelen voor om door te kunnen. Nou, dat is eigenlijk... dan speel je tegen full profs en wij zijn eigenlijk semi-amateurs. Dus dat is dat wordt heel lastig. Maar ja, je weet nooit. Ik bedoel, de bal is rond. Zo is het. Ja, het zou zomaar kunnen. Ik hoop dat ze verrast zijn. We hebben ook een hele jonge ploeg op dit moment. Wel veel talent. En dat zie je bij de jeugd ook terug in zeg maar de EK's en WK's. Ja, maar goed. Ja. Ja. Je weet het nooit. Nee, nou, wij gaan duimen en we blijven hopen natuurlijk voor de Nederlandse mannen. Ik dank u wel, meneer Mensink. En, nog een hele goede gezondheid verder gewenst. Ja hoor, dankjewel. Okay. Graag gedaan. Tot ziens. Jan Mensink was dat. Die gaf ons even een inkijkje in het waterpolowereldje, zowel bij de vrouwen als bij de mannen. Nu gaan we verder met deze mevrouw. Ik wil heel graag nog een keer naar de Olympische Spelen. Ik hoop in 18 mijn beste zijde te laten zien. Ja, nu ook met mijn dochtertje. Ja, zou ik het heel graag medaille winnen samen met haar erbij. Ja, belooft een mooie WK te worden. Ja, dat belooft het zeker. Voor het drievoudig Olympisch medaillewinnaar Marit Bouwmeester staat er namelijk veel op het spel de komende dagen. Argentinië, daar is ze. Daar strijdt ze in de ILK6-klasse om de wereldtitel. Maar nog belangrijker voor een Olympisch ticket naar de Olympische Spelen van Parijs komende zomer. En dus bellen we dagelijks even met haar tijdens dit WK. Vragen hoe ze ervoor staat. Vandaag de derde dag van het WK. Gisteren Marit Bouwmeester opgeklommen naar de 12e plaats. Goedenavond, Marit. Ja, goedenavond. Heb je die stijgende lijn door kunnen zetten vandaag? Ja, we hebben vandaag 1 wedstrijd gedaan. Dus we doen eigenlijk elke dag 2. Maar vandaag was er eentje en die heb ik gewonnen. Dus ja, ik moet zeggen, het staat echt allemaal zo dicht op elkaar. De komende 2 dagen paren we nu met de beste helft tegen elkaar. En ja, dat worden wel 2 hele belangrijke dagen. Oké, dus er is al een schifting gemaakt in het klassement. Ja, dus wat je ziet is dat na 3 dagen... dan wordt de eerste helft en de tweede helft verdeeld. Ja. Bij elk andere sport kan vaak de tweede helft gewoon naar huis. Maar hier mogen we nog verder varen. Maar de eerste helft gaat tegen elkaar. En dan worden de ruimtes klein. Het niveau is dan echt... alle toppers varen tegen elkaar. Dus dat wordt een goed gevecht. Maar je hebt 1 race gevaren en dat ging goed, zei je? Hoe is het verlopen? Ja, die had ik gewonnen met overtuiging. Dus dat was wel een fijn gevoel om eentje vooraan te liggen. Ja, dan is het wel balen dat de race 2 dan is afgelast. Ja, dit waren wel een beetje mijn omstandigheden. Maar goed, ik kan het eigenlijk met elke wind. Dus als het vandaag niet is, dan doen we het morgen. Ja, en die weersomstandigheden, die hou je natuurlijk nauwlettend in de gaten als zelfs, kan ik me zo voorstellen. Hoe ziet dat eruit dan de komende tijd? Ja, blijkbaar is het een beetje meer ongebruikelijk dan normaal. Dus in het zeilen hebben we ook altijd gezegd, it's normally never like this. Dus blijkbaar staat Argentinië bekend om veel wind en hele stabiele wind. Maar we hebben nu echt al 3 dagen achter elkaar onweer. Vandaar dat ze ook ons naar binnen hadden gehaald. En dat staat ook morgen weer voorspeld. Dus ik ben heel benieuwd hoe de wind van morgen eruit ziet. Maar daardoor is het wel heel onstabiel en is het gewoon heel erg oplettend varen. Zeg, je vaart niet alleen een WK. Je moet ook nog eens een keertje afrekenen met je concurrent Maxime Jonker. Want die wil ook graag naar de Olympische Spelen. En het gaat er geloof ik om, ook op dit WK is het heel belangrijk dat je goed scoort ten opzichte van de anderen. Ja, dat klopt. Ja, en zij doet het ook onwijs goed. Dus dat was ook wel te verwachten, aangezien we in training ook beide heel erg goed gaan. Maar ik denk dat morgen doen we 3 wedstrijden. Dat zal wel veel in zich geven. Maar ik moet toch van mijn eigen krachten uitgaan en zelf zo goed mogelijk zeilen. En dan zien we wel welk resultaat erbij hoort. Maar jij bent nu 8e en zij? Zij staat 4e en ik sta 8e, maar we staan op 3 punten van elkaar. Okay. En eigenlijk 3 punten, de nummer 1 heeft 10 punten meer. We zien vaak in finals, het is wel een voorsprong, maar het begint zo goed als overnieuw. Want die 5, en iedereen heeft al een slecht resultaat staan. Dus dat laat wel zien hoe gecompliceerd deze omstandigheden zijn. Dus elke dag een beetje beter. Dus hopelijk kan ik morgen ook weer een goede dag laten zien. Nou ja, je stijgt van uiteindelijk binnen een paar dagen van plek 23 naar plek 8. Pak je het nu anders aan dan aan het begin? Of doe je iets anders? Doe je iets beter? Nou, we proberen vooral elke keer te leren. Want voor Rio heb ik bijvoorbeeld daar 16 maanden gewoond. Om die omstandigheden te leren kennen. Voor Marseille zijn we er ook al maanden. En hier kom je eigenlijk best wel relatief kort. Dus het is ook vooral nog de omstandigheden goed leren kennen. En blijven doorleren. En morgen krijgen we dezelfde omstandigheden als gisteren en eergisteren. Ja, dat waren niet mijn 2 beste dagen. Dus hopelijk heb ik genoeg ervan opgestoken. En kan ik morgen een goede dag neerzetten. Ja. Alweer een week in Argentinië. Niet zo lang dus als bij de Spelen vorige keer. Maar krijg je een beetje naar heimwee naar huis. Want ik kan me voorstellen als je een jonge dochter hebt, dat nu wel anders is dan vroeger. Ja, dat is wel echt uitdagend. Maar mijn vriend en die kleine die supporten me onwijs. En daar ben ik wel heel erg dankbaar voor. En ik krijg de meest leuke filmpjes. Maar ik mis ze natuurlijk wel enorm. Ja. Kan je iets vertellen? Heb je iets leuks ontvangen vandaag van je dochter? Ja, ze waren vanochtend, want elke keer als ik wakker word, dan zijn ze natuurlijk al op pad. Ja. Dus ze waren vanochtend waren ze in de dierentuin. En je verbaast je gewoon. Ze is net iets over de 1,5 en dan zegt ze stokstaartje en schildpad en hagedis. Dat ik denk, van wie heb jij dit? Dus dan is gewoon vooral heel erg lachen. En ik moet zeggen, zij relativeert ook alweer. Natuurlijk is het af en toe spannend, maar dan denk ik ga gewoon keihard mijn best doen en dan zie ik het wel waar me brengt. En ik ben altijd van mijn eigen krachten uitgegaan afgelopen jaren. En dat ga ik nu ook weer doen. En als je dan thuis komt en je hebt een leuk filmpje van haar, dan ben je sowieso gelukkig. Ja, daarom. Kan toch niet fout gaan, hè, dan, wat dat betreft. Maar toch, morgen dag 4. En het is 4 uur vroeger bij jou, hè, want je zit in Argentinië. Ben je al aan het voorbereiden op de medal races? Dus wat ze doen is de eerste 3 dagen voorrondes. Dan heb je de beste helft tegen elkaar. Dus dat is de komende 2 dagen. Dat zijn nog 5 wedstrijden. Okay. En dan de allerlaatste dag vaart de top 10 nog tegen elkaar om dubbele punten. Dus het is nu eigenlijk zo hard mogelijk varen en zorgen dat je die top 10 inkomt. Ja. Nou, we helpen je daar hopen. Heel veel succes, Marit. Dank je wel. We spreken je morgen weer op de volgende dag van het WK. Dank je wel en een fijne avond. Well, your love is worse than cigarettes. Even if I had 20 in my hands. Oh, baby, your touch, it hurts more than hangovers. No, that bottle don't hold the same regret. And my mother says that you're bad for me. Guess she never felt the high we're on right now. And my father says I should run away. But he don't know that I just don't know how. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. Cause even if it kills me, I'll always take your hand. It's unhealthy, they just don't understand. And when they try to stop me, just know nobody can. You're still gonna be my man. Hey, hey, hey, hey. Still gonna be my man. Hey, hey, hey, hey. Oh, this body high gives me sleepless nights. Met Shania Twain, unhealthy. Geen Spaanse zon of een kust van Algarve voor RKC Waalwijk dit jaar. Via hun Marokkaanse technische directeur Mo Allagh belegden zij dit jaar hun trainingskamp in het Marokkaanse Marrakesh, waar ze het gebied bezochten dat afgelopen september nog werd getroffen door aardbevingen. Meer dan 3000 mensen kwamen daarbij om het leven. RKC ging langs bij de slachtoffers van de natuurramp en deelde voedselpakketten uit. En vlak voordat RKC terugvloog naar Nederland spraken we met de aanvoerder Michiel Kramer over het afgelopen trainingskamp. RKC die staat ervoor om één familie te zijn. Om te laten zien dat iedereen kan zijn wie die is. En dat iedereen elkaar probeert te helpen en met het hart de dingen te doen. Nou ja, als dit trainingskamp dan erbij komt, dan, ja, dan ga je dus maatschappelijk ook wat dingetjes doen. Nou, we zijn naar de slachtoffers geweest van de aardbeving. We hebben ook nog een kliniek gegeven in een weeshuis. Dus al met al kwam zowel het maatschappelijke als het voetbalfysieke gedeelte allemaal bijeen in dit trainingskamp. En dat is ook weer eens wat anders. En dat is, moet zeggen, wel heel erg indrukwekkend allemaal. Dus het kost ontzettend veel energie om dat allemaal een plekje te geven tijdens zo'n trippie. Maar ja, om het allemaal zo gezien te hebben en meegemaakt te hebben, dat maakt je toch wel weer nuchter in die zin dat je gewoon weet dat het wat wij hebben in Nederland niet vanzelfsprekend is. En dat werd nu ook maar weer duidelijk. Ja, het verrijkt je ook eigenlijk op een bepaalde manier. Je zegt, moest heel wat geregeld worden. Dan heb je het aan denken over het voetbalgedeelte. Het is niet gebruikelijk dat een voetbalclub op trainingskamp gaat naar Marokko? Nee, ik heb het nog nooit meegemaakt. En ik loop al wat jaartjes mee, dus wat dat betreft is dat voor mij ook nieuw. Ja, wat moest er geregeld worden dan? Nou, eigenlijk bijvoorbeeld tegenstander voor een wedstrijd. Omdat ook de competitie daar ligt stil. En ik had het idee dat niet heel veel clubs op zaten te wachten om tegen ons te spelen. Hm. Dus dat was nog een hele opgave. Nou, we moesten natuurlijk ook met kleinere busjes en kleinere groepen naar de bergen toe. Omdat daar de meeste schade was. En omdat we het daar konden zien. Dus dat was ook weer een hoop geregeld. Vervolgens moesten we ook nog naar een weeshuis. Dus samen met de foundation En met de club en met Touzani, die daar ambassadeur van is, was het een hoop geregeld. Maar uiteindelijk is het wel allemaal goed gekomen. Dus dat is wel dat is bijzonder, man. En kan je er iets over vertellen? Hoe zag het eruit daar, dat gebied waar die aardbevingen zijn geweest? Ja, nou ja, je hebt natuurlijk de beelden op televisie gezien. Nou ja, en als je daar bent is het misschien nog wel erger. Want, ja, ook na vijf maanden. In de bergen is het nu in de winter. Is het, ook na vijf maanden. Ja, de huizen staan nog steeds. Er staan nog steeds geen nieuwe huizen. De meeste huizen zijn verwoest. We hebben daar met wat lokale mensen gesproken in het dorp. En die zijn gewoon hun huis kwijt. Of die hebben hun dierbaren verloren. En die zitten eigenlijk in tenten, zeg maar, in de bergen. En dat is zeker rond deze tijd best wel koud. En stromend water is er niet. WC's is natuurlijk allemaal weg. Dus eigenlijk, zeg maar, alle benodigdheden die je nodig hebt om te leven, die zijn allemaal weg. En om dat dan te zien en om dat dan te ervaren, hoe dat met de mensen daar wat doet, dan... dat is wel heftig en pittig natuurlijk, ja. Ja. Heeft het iets gedaan met jullie als groep, denk je? Dat het elkaar dichterbij brengt? Nou ja, ik denk dat vooral de achterliggende gedachte is... Ja, dat we inzien dat wat wij hebben... dat we bevoorrecht zijn. Dat we in een situatie bevinden waarin wij iets goeds kunnen doen. En waarin wij natuurlijk een hobby beoefenen... waar heel veel mensen naar kijken. Ja, en dan hoop je natuurlijk dat iedereen het besef heeft... dat we elkaar harder dan nodig hebben om in de Eredivisie te blijven. En dat is denk ik wel een beetje de gedachte geweest achter dit trainingskamp. Is dat je gewoon, hoe je het bent of keert... je zou gewoon het snot voor je ogen moeten lopen. Want er zijn mensen in de wereld die hebben geen huis meer... of die hebben geen dierbaren meer. En die moeten jaren of misschien wel een langere periode... op een huis wachten of dierbaren die ze verloren hebben, die ze nooit meer terugkrijgen. Dus ja, je hoopt dat je daarin een beetje een levensles krijgt. Dat het natuurlijk hartstikke mooi is wat we doen. En dat we daar alles voor over hebben. Ja. Maar ik hoop dat we dichter bij elkaar komen. Ik kan natuurlijk niet kijken in de kopjes van al die gasten. Maar ik had wel het idee dat het allemaal binnenkwam. Dus dat is denk ik wel een goed teken. En hopelijk helpt het ons in de komende maanden. Ja, want jullie hebben natuurlijk hartstikke hard nodig. Hoe is het dan de voetbaltechnisch gegaan? Om daar toch ook nog eventjes naar te vragen. Hebben jullie goed kunnen voorbereiden op Heracles volgende week? Ja, nee, in principe ik moet zeggen, het hotel was goed. De velden waarop we trainen was goed. Nou, de wedstrijd die was ook prima. Daar hebben we gewoon 90 minuten weer gewoon aan onze inhoud kunnen werken. En dan moeten we er volgende week alweer staan. Want hoe je het bent verkeerd, volgende week begint het allemaal weer. En we beginnen met een belangrijke wedstrijd. En dan... moeten we zorgen dat we de punten binnen gaan halen. Man. Want we willen nog steeds heel graag in de Eredivisie blijven. Nou ja, we hebben nu de voorwaarden gehad in Marokko, wat anders was dan anders. Maar wel gewoon goed en hard getraind. Dus wat dat betreft is dat altijd een goed teken geweest, denk ik. Volgend jaar weer, Michiel? Nou ja, liever niet. Want dat zou betekenen dat er misschien weer een ramp is gebeurd, een natuurramp. Dus dat hoop ik niet, maar ik moet zeggen, Marokko is wel goed bevallen. Zeker qua alles om het voetbalveld heen. Dus wellicht nog een keer. Michiel Kramer was dat. De aanvoerder van RKC. En naast het doneren van de voedselpakket is de club ook een inzamelingsactie gestart om verder hulp te bieden aan de slachtoffers. Info daarover is te vinden op de website van RKC Waalwijk. De Olympische Spelen keren deze zomer terug naar Parijs. De Franse hoofdstad mocht het evenement in 1900 voor het eerst organiseren. En het waren bijzondere spelen met een reeks bijzondere sporten... die daarna eigenlijk heel snel weer van de Olympische kalender verdwenen. Maar hoe is het nu met die sporten? Vandaag verdiept Edwin Cornelissen zich in het hinderniszwemmen. Het is een sport die tegenwoordig in wedstrijdverband beoefend wordt... door de leden van de reddingsbrigade. 124 jaar na Les Jeux Curieux. Paardenkoetsen op de Champs-Élysées. Deftige dames in lange rokken. Mannen met hoge hoeden en sigaren. In 1900 is de Eiffeltoren het stralend middelpunt van de wereldtentoonstelling en van de Olympische Spelen. Paris of Paris, no matter how you pronounce it, the magic is the same. Op het programma In Parijs, Hinderniszwemmen over 200 meter met 3 obstakels. Een paal en 2 boten, onderschat het niet. Winnaar Fred Lane blijkt de jaren erna ook bijzonder succesvol in het gewone zwemmen. Het Olympisch hinderniszwemmen blijft beperkt tot die ene keer in de Seine. On your mark! En, zijn ze goed vertrokken? Voor mij zijn ze goed vertrokken, deze serie. Ja, inderdaad. Ja. Het Pieter van der Hogeband zwemstadion. Normaal natuurlijk het decor van gewone langebaanwedstrijden. Ja, maar Wim, dit is iets anders, hè? Ja, dit is een uitdaging voor de mensen. Het is niet alleen recht toe recht aan baantjes zwemmen, maar 200 meter zwemmen waarbij je iedere 25 meter onder een hindernis doorgaat. Ja, precies, want ik zie daar, we staan vlak voor zo'n hindernis. Het loopt een soort kabel over het water en onder een hekwerk. Ja, de hekjes hangen aan een kabel. De hekjes zijn 60 centimeter diep. En ja, daar moeten ze onderdoor. Ja, dat is een uitdaging. Er zijn erbij die zwemmen er nog tegenaan. Oh, echt waar? Ja, die zwemmen er tegenaan of proberen er overheen te zwemmen. Nou, als je hier naar de hekjes kijkt, er zitten lekkere ogen op. Als je daar overheen zwemt, is niet zo'n succes. Nee, en dat mag ook niet, hè? Nee, dat mag ook niet. Dan ben je gelijk gedisqualificeerd. Want de opdracht is, net als dat het in 1900 was bij de Olympische Spelen, bij dit onderdeel, je moet onder het hekje door. And that's the difficulty in the 200 meter obstacles. Het is leuk dat er verschillende technieken zijn om onder die hindernis door te gaan. Oh, is dat zo? Je kunt, wat de dames hier of de heren ook bijna allemaal wel doen, is gewoon kort voor de hindernis onder water duiken. En dan een snelle beweging maken. Het water is hier te diep om van de bodem af te zetten. Dat mag wel, maar het is hier 3 meter diep. En dat... Dus als je een ondiep bad hebt, dan kan je afzetten? Dat mag je afzetten. Wat tegenwoordig ook veel gebeurt, met name bij de betere zwemmers, is dat ze met vlinderslagbenen eronder doorgaan. Dus die duiken 3, 4, 5 meter van tevoren al onder water. Om vervolgens 3, 4, 5 meter aan de andere kant van de hindernis weer boven te komen. En dat mag allemaal gewoon? Dat mag allemaal, als je er maar onderdoor gaat. Side by side at the moment. It's going to be very exciting. It's going to be very close. Butterfly kicks on the last obstacle. Ja, jij staat hier in je pak. Je bent al in actie gekomen zojuist. Hoe ging het? Ja, heel goed voor mijn gevoel. Wel blij mee, ja. Ja, ik krijg felicitaties, hè. Komt het ook allemaal aan op timing eigenlijk? Nou ja, ik ga zelf persoonlijk wat laat naar onder water soms. Vooral aan het einde als je buiten adem bent. En dan kan je wel eens botsen. Dus... Waarom is dit leuker dan normaal zwemmen? Het heeft veel meer aspecten. Ik ben persoonlijk, heb ik hier echt voor gekozen omdat ik zwemmen heel leuk vond. En ik was wezen kijken bij een normale KNZB-club. En dat normale baantje zwemmen was echt niks voor mij. Na het eenmalige Olympische optreden in 1900 kwam het hinderniszwemmen nog wel eens voorbij als een ludieke oefening voor kinderen in het bad. Een van de onderdelen van de zwemvierdaagse is het hinderniszwemmen. Daarbij moet je onder andere onder skippieballen doorzwemmen en over autobanden heen klimmen. Maar de discipline valt onder de reddingssporten die beoefend worden door lifeguards van de reddingsbrigade. Die organiseren ook hun eigen internationale wedstrijden. Ja, we gaan dus naar de Orange Cup kijken. Dat is eigenlijk het Nederlands kampioenschap van de reddingszwemmen, lifesaving. Maar er zijn natuurlijk ook internationale ploegen over de hele wereld gekomen. De sport bij de reddingsbrigades is er eigenlijk gekomen om mensen gedurende het seizoen in conditie te houden. Dus als een training eigenlijk? Ja, dus het is als training begonnen. Nou, op een gegeven moment begonnen mensen dat wel leuk te vinden. Een keertje tegen elkaar opnemen. De ene club beter dan de andere. Tot er uiteindelijk Europese en wereldkampioenschappen zijn ontstaan. Final chance to win the gold medal. Final chance to beat the 213-16. Ik zie ze hier ook met de professionele zwempakken aan. Die je bij het lange baan zwemmen ook voorbij ziet komen. Is die sport, dat hinderniszwemmen, eigenlijk steeds professioneler geworden? Dit onderdeel vooral. Daar doen ook dikwijls zwemmers die ook bij het snelzwemmen zitten. Die doen ook dikwijls aan dit onderdeel mee. She's coming back, Helena Giovanelli. She's winning 213-13. Je moet heel veel trainen. Iedere goede zwemmer die weet hoeveel slagen dat je moet maken, dan gaat hij naar beneden. En dan maak je een bepaalde hoek, ga je onder het hekje door. En dan is het steeds weer opnieuw aanzetten. Dus in feite een soort interval. Je moet steeds weer van stilstand weg. Nico Lauwman was maar liefst 17 jaar lang bondscoach, onder meer van het hinderniszwemmen. Nieuw-Zeeland, Australië, daar is een profsport. Daar is het gewoon topsport. En als ze dan wat winnen, dan worden het ook sporticonen? Ja, worden sporticonen. Ze zijn verzamelplaatjes met een foto op de Kelly Cornflakes pakken. Zoals hier bij onze voetballers zijn het daar de lifesavers. Heel goed, please, swimmers. Thank you. Wat zijn andere onderdelen overigens? Ja, je hebt ook de 200 meter super lifesaver. En dat is eigenlijk een combinatie van alles wat we hebben. Dan zit je eerst 75 meter snel zwemmen. Dan 25 meter een pop echt met de hand vervoeren. En dan ga je nog een keertje naar een drijvende pop. En die ga je ook nog eens een keer vervoeren. En dat is totaal 200 meter. Dat is ook wel een conditieslag, dat onderdeel. De mannen op het startblok die slaan zichzelf op de benen. Het fanatisme spat er vanaf. De topsportbeleving ook. En je vraagt je af waarom deze oude tak van sport niet opnieuw Olympisch wordt. Nou, het zit eraan te komen. Ja, het is zeker heel oud. En dat is ook wel een van de redenen dat er nu voor 2032 in Brisbane lifesaving en demonstratiesport is. Daaronder ook dat hindernis zwemmen? Nou, ik denk dat ik wel vrij zeker kan zeggen dat dat er niet bij zit. Er zijn een aantal mensen die vinden dit onderdeel minder spectaculair. We hebben morgen wat sprintonderdelen op 50 en 100 meter. Dat ze met zwemvliezen erin duiken. 50 meter vrije slag. Aan de overkant de pop opduiken. Die pop bij naar boven nemen en dan terugvervoeren. En dat doen ze dan in zo'n 30, 40 seconden. En dat gaan we terugzien in Brisbane dus? Ik denk dat die in Brisbane is. En ik denk dat ze in Brisbane ook in 32 een onderdeel op het strand gaan doen. Alles gebaseerd op het redden van drenkelingen. Alleen allemaal omgezet naar snelheid, naar wedstrijd. Ik wil er overigens wel bij zeggen dat lifesaving sport niet gelimiteerd is aan enige leeftijd. Zelfs op het strand, ja, schrik niet, zijn er mensen bij van 75, 80 die de onderdelen doen. En nog steeds in shape? Niet allemaal in shape, wel drijvend. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Ja, de Nederlandse voetbalclubs die bereiden zich voor op de tweede seizoenshelft. Maar in de rest van Europa wordt lang en breed weer gevoetbald. Sterker nog, in sommige competities was er niet eens een winterstop. Veel bekervoetbal bijvoorbeeld in Engeland, Spanje. En ook voor het AC Milan van Dijani Reinders is de competitie alweer begonnen. En we zetten de meest opvallende gebeurtenissen op de buitenlandse velden. Voor een rij, voor jou op een rij moet ik zeggen. Tenminste, dat doet Dien van het Laar. Dien, welkom. Goedenavond. Wat er meteen uitspringt natuurlijk. FA Cup, derde ronde. Ja, dan zag ik de finale Liverpool-Arsenal. Ja, ook in de competitie gaan ze nek aan nek. Ja, tot een paar weken geleden. Want Arsenal lijkt het in de competitie in ieder geval helemaal kwijt. Die hebben al een paar weken daar achter elkaar niet gewonnen. Maar normaal gesproken ja, zou je dit ook in de finale zetten, dit onderrondje. Liverpool koploper van Engeland, Arsenal vierde. Maar ja, zoals gezegd, Arsenal heeft problemen. Want die hebben slechts 1 van de laatste 7 wedstrijden hebben ze gewonnen. Ze hebben nog tegen PSV gelijk gespeeld, onder andere. Die zit ook in die reeks. Maar op voorhand, zou je vandaag zeggen, liggen er wel kansen voor Arsenal. Want Liverpool heeft geen Mohamed Salah, heeft geen Wataru Endo, want die gaan allemaal naar de Afrika Cup of de Azië Cup. En Virgil van Dijk, onze eigen Virgil van Dijk, die dit seizoen ook zo goed in vorm is, ja, die is ziek. Maar vandaag was er weinig in Londen te merken van ook maar een overwicht überhaupt van Arsenal. Want Liverpool, dat trok in Londen aan het langste eind. Liverpool with a lot of numbers forward here. Luis Diaz wraps it up in style. No Salah, no Van Dijk, no worries for Jurgen Klopp and Liverpool. Niks aan de hand voor Liverpool. 2-0 gewonnen in het Emirates Stadium in Londen. En dat betekent Arsenal uitgeschakeld. En daarmee is dat positieve gevoel dat ze aan het begin van het seizoen hadden, toen ze zelfs een tijdje koploper waren, wel een beetje als sneeuw voor de zon verdwenen. Want Liverpool nu dus eerste, Arsenal vierde en dus uitgeschakeld in de FA Cup. Maar eigenlijk was die trainer van Arsenal, Mikel Arteta, die was helemaal niet zo ontevreden over het spel. Want ze maakten gewoon 15 schoten op doel uiteindelijk. Ja. En hadden misschien wel het betere van het spel, zei de coach. Nou ja, maar je moet wel scoren om te winnen. En daar vroeg dus een verslaggever van de BBC naar. Ja, wat moet je dan doen om in het vervolg dan toch te kunnen winnen van Liverpool? How do you rectify that as manager? How do you make that so better? So we have to generate 58 shots then. What can you do? I cannot tell them, listen, play worse than Liverpool, be worse, shoot one goal on target and we're going to win the game. No, we're going to have to generate more and help them more and give them confidence. And when my team plays with that attitude, that desire, what can I do? Ja, eigenlijk komt hij een beetje radeloos over. Hè? Zegt dan, ik had 15 schoten, maar ja, dan moeten we in het vervolg maar 3 keer zoveel op doel gaan schieten. 45 minimaal op doel om van Liverpool te winnen. En eigenlijk zegt hij op het einde ook van, ja, je kan eigenlijk doen wat je wil op dit moment tegen Liverpool. Maar iets daarvoor in het interview zei hij ook nog, ja, dit is op dit moment gewoon de best presterende ploeg ter wereld. Dus ja, Arsenal uitgeschakeld, Liverpool door. En ook Manchester City kwam in actie. 5-0 gewonnen van Huddersfield United. Maar het hoogtepunt van die wedstrijd, dat kwam na een klein uur, toen Kevin De Bruyne weer inviel. 5 maanden langs de kant gestaan met een liesblessure. En een kwartiertje na zijn invalbeurt deed hij meteen wat we allemaal van hem verwachten. Oscar Bob, De Bruyne, possibility here, Doku! Meteen een assist, zoals we natuurlijk zo vaak van hem gewend zijn. Vandaag meteen weer. En dan was er iets opmerkelijks bij de Blackburn Rovers. Ja, die speelden tegen Cambridge United. Nou, niet meteen het duel wat normaal gesproken de headlines haalt. Nee. Maar dat deed een speler van Blackburn wel, namelijk de pas 15-jarige Rory Finneran. Die viel in, maar die viel als enige van het veld op, omdat hij in tegenstelling tot zijn ploeggenoten geen shirtreclame erop had. Want Blackburn Rovers, dat heeft een naamsponsor, namelijk Totally Wicked. En die verkopen vapes. En het is dus verboden voor spelers in Engeland onder de 18 jaar om met een shirtsponsor te spelen die dus alcohol, maar dus ook rookwaar, zoals Totally Wicked verkopen. Dus hij was dus als enige op het veld van Blackburn Rovers degene met een wit effe shirt wat dat betreft. Ja, prachtig. Met een collectors item lijkt me. Ja, die voetbalfetischisten die kunnen naar het op. Zeker. Als hij inderdaad ook nog daarmee zijn debuut maakt. Engeland volop gevoetbald. In Italië is hij sowieso niet gestopt met voetballen. Reinders bij AC Milan, geen winterstop gehad? Die heeft misschien net nog een oliebolletje kunnen wegsmikkelen op Nieuwjaarsdag. Die heeft de 29e gevoetbald. Die heeft 2 januari gevoetbald. En die heeft vanavond op 7 januari alweer uitgespeeld tegen Empoli. Dan moet je je dus bedenken dat je dan tussentijds ook nog traint en nog moet reizen naar die uitwedstrijden. Dus die zitten in een stevig tempo op dit moment. Maar het gaat ze wel goed af. Ze wonnen vanavond met 3-0. Staan daardoor stevig op de derde plek. Maar eigenlijk een beetje een soort niemandsland. 9 punten achter op koploper Inter. En 6 punten voor op nummer 4 Fiorentina. Dus ja, we staan er redelijk voor. Maar je kan eigenlijk geen kant op. Het debuut van een Nederlander die nog nooit in Italië, die nog nooit in Nederland heeft gespeeld. Nee, dat was wel opvallend. Dien Huizen, de naam is de afgelopen dagen wel vaker voorbij gekomen, zou in eerste instantie naar Frosinone gaan. Toen belde Mourinho naar Dien Huizen en zei tegen het jonge Nederlandse talent: je moet naar ons komen. Zo gezegd, zo gedaan. Een huurcontract voor een half jaar getekend. Want waar staat hij onder contract? Hij staat onder contract bij Juventus. Okay. Heeft daar ook meteen deze week zijn contract verlengd. Ze slaan hem daar hoog aan. En dat was vanavond ook te zien, want hij mocht een helft invallen in het beker, in de competitie er wel tegen Atalanta. Viel halverwege in. Ja, en als je de social media nu opent, dan zijn er echt louter positieve berichten. Fel in de duels. Ja. Een goede inspeelpaas, zoals we natuurlijk vanuit Nederlands begrippen kennen. Dus ja, het is afwachten wat dat gaat brengen. Maar de eerste tekenen, die zijn zeer positief. Dien Huizen, misschien gaat hij wel spelen tegen Feyenoord. Ja, in de Europa League. Ja. Brazilië heeft een nieuwe bondscoach als slot van deze uitzending, Dien. Ja, nou, de vorige bondscoach, Fernando Diniz, die is ontslagen. 6 duels daar onder zijn leiding gehad. 3 verloren. Dat is natuurlijk voor de recordkampioen als het gaat om aantal wereldtitels natuurlijk niet goed. En dus is Dorival Junior aangesteld. De coach van Sao Paulo, die won dit seizoen de Braziliaanse beker. En die wordt de opvolger van Diniz. En ze hadden eigenlijk gehoopt op Carlo Ancelotti, maar die verlengde toch een beetje plots bij Real Madrid. En nu dus kijken wat deze Dorival ervan gaat afbrengen. Oké, die van Laar, dankjewel. Het overzicht van het buitenlandse voetbal. Morgen is langs de lijn weer. Langs de opstijken dan 9:30 tot 10:00. 9:30 tot 11:00 moet ik zeggen natuurlijk. Met het Sportforum. Diana Kuip, Erben Wennemars en Renze Lolkema geven hun visie op de sport van het afgelopen weekend. Zometeen Mieke van der Wij met het oog op morgen. Ik wens u een fijne zondagavond. En wat ons betreft graag tot morgen. Dag. NPO Radio 1, podcast. De roestvrijstalen koe, waar gras en gaten melk uitkomt. Binnenkort eten we echte kaas waar geen koeien aan te pas zijn gekomen. Heel ingewikkeld, veel slangetjes. Kaas uit het laboratorium. Dat kan de wereld gaan veranderen. Bijvoorbeeld hier heb je kaasjes. Ah. Maar dat is best veel al. Luister naar Hoe Kaas de Wereld Redt. Het is toch de toekomst dat je ziet liggen. Dat vind ik zo cool. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. Had ik jullie al verteld over de OAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee, nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus en OAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OAT.nl. En je weet, OAT? Dat zit goed! Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 29 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. OAT vroegboekkorting? Nu tot wel €100. Kijk op OAT.nl.